gözlerin aşkın rengi, sözlerin şiir gibi. Elini tutsam, yüzüne baksam, olduğum yer cennet sanki. Sonum olur feryat etsen, emrin olur ne istersen. Yoluma çıksam, mucizem olsam, doğduğum gün olur sanki. Aşk kurtarır kırgın gönülleri. Gel kalbim affetsin herkesi. Son deminde hayatın her insan yorgun, yaşlı ve mutlu ölmeli. Gel üzme beni, kırma lütfen. Deneyelim vakit varken. Yok çaresi yok, dermanı yok. Vazgeçemem ben senden. Sen kar tanesi, gül kokusu. Çok severim kabul etsen. Bak bekliyorum, gitmiyorum. Senin için buradayım ben. Affetsin herkesi. Son deminde hayatın her insan yorgun, yaşlı ve mutlu ölmeli. Gel üzme beni, kırma lütfen. Deneyelim vakit varken. Yok çaresi yok, dermanı yok. Vazgeçemem ben senden. Sen kar tanesi, gül kokusu. Çok severim kabul etsen. Bak bekliyorum, gitmiyorum. Senin için buradayım ben. Gel üzme beni, kırma lütfen. Deneyelim vakit varken. Yok çaresi yok, dermanı yok. Vazgeçemem ben senden. Sen kar tanesi, gül kokusu. Çok severim kabul etsen. Bak bekliyorum, gitmiyorum. Senin için buradayım ben. Gel üzme beni, kırma lütfen. Deneyelim vakit varken. Çaresi yok, dermanı yok. Vazgeçemem ben senden. Sen kar tanesi.